Na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano i będzie taki dzień. Chociaż życie codzienne wskazuje, że wielu ludzi ma bardzo mocne i twarde kolana. I przed Jezusem jakoś ciężko jest zgiąć kolano. Ale myślę, kochani, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, kiedy zginamy kolana przed kimś, kogo kochamy i o kim wiemy, że jest naszym przyjacielem, a będzie zupełnie inaczej, jeżeli staniemy przed Bogiem i człowiek ze strachu zegnie kolano przed Jezusem jako przed sędzią. Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 22. Jest to fragment przeznaczony na zwiastowanie dzisiaj. Strona 1130. I czytam z wiersza 31 do wiersza 34, 22 rozdział, 31 do 34. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Będziemy się modlić. Dziękujemy, Panie, za twoje słowo. Dziękujemy za to, że i mówisz o ludziach, którzy mieli problemy, dylematy, kłopoty duchowe, ale nie chcesz skupiać się na ich słabościach, ale chcesz pokazać, w jaki sposób dzięki tobie mogli odnosić zwycięstwa i prosimy cię, abyś i nasze myśli teraz kierował do twojego słowa, aby twoje imię było uwielbione, Panie, abyś nam pokazał, co możemy uczynić, kiedy będziemy blisko ciebie. Oczyś nas teraz i otwieraj nasze serca i nasze myśli. Przez Pana Jezusa chcemy cię prosić, Ojcze. Amen. Kilka dni temu, jak dobrze wiemy, rozpoczął się bardzo szczególny i poważny okres, jakim jest pasja, czas pasyjny. Aczkolwiek nie dla wszystkich było to takie oczywiste, bo bardziej dało się usłyszeć w mass mediach, że to raczej kończy się karnawał. Czas hucznych zabaw, tym razem niestety krótszy, aniżeli zazwyczaj. Kochani, jeżeli popatrzymy na ten fragment, a bardzo proszę, byście mieli Biblię przed sobą otwarte, to mamy dzisiaj rozważyć urywek i zastanowić się nad czymś, co jest wprowadzeniem do bardzo poważnego, szczególnego okresu, bo ostatniego czasu życia Pana Jezusa. Rzecz dzieje się w trakcie ostatniej wieczerzy. Jeżeli popatrzylibyśmy na początek 22 rozdziału, stronę wcześniej odwrócili. Od 14 wiersza opisany mamy całą procedurę, to wszystko, co miało miejsce w czasie ostatniej wieczerzy. I to, co dzieje się, ten fragment, który dzisiaj mamy rozważyć, niejako jest takim zakończeniem tego szczególnego wieczoru spotkania. I jesteśmy właściwie świadkami ostatnich kilkudziesięciu godzin życia Pana Jezusa. Ale patrząc na tych kilka wersetów, moglibyśmy odnieść wrażenie, że uczniowie, pomimo powagi sytuacji, naprawdę nie zrozumieli takich trzech ważnych spraw. Po pierwsze, nie zrozumieli ważności tego, co przed chwilą miało miejsce, ponieważ był posiłek ostatni z Panem Jezusem. Tego nie zrozumieli w ogóle. Nie zrozumieli znaczenia wypowiedzianych przez Pana Jezusa słów. Wiersz od 14 do 23. To jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. Nie złapali w ogóle, o co Panu Jezusowi chodzi. I kolejna rzecz, nie do końca byli świadomi tego, co miało się już za kilkadziesiąt godzin wydarzyć. Chodziło o pierw zdradę, potem zatrzymanie Jezusa i ukrzyżowanie. Skąd taki wniosek, że uczniowie nie zrozumieli takich trzech najważniejszych spraw? W oparciu o prostą obserwację, bo czytamy od wiersza 24 do 30, że doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Jaki jest powód? Kto jest z nich największy? O to się spierają. Jezus przeżywa z nimi ostatnią wieczerzę. Pan Jezus mówi, że jest pomiędzy nimi ktoś, kto go zdradzi. Pan Jezus mówi, że zostaje wydany w ręce pogan, że zostaje ukrzyżowany, a oni kłócą się ze sobą, kto między nimi jest największy. I moglibyśmy powiedzieć, że wykazali się totalnym brakiem wyczucia. A co gorsza, dochodzą do głosu ludzkie przywary. Myślą tylko o sobie. I czytając wiersz 31, jaki rozpoczyna nasz urywek, moglibyśmy odnieść wrażenie, że tym, który najbardziej zaangażowany jest w spór, kto jest najważniejszy, tym jest Szymon Piotr. Skąd taka sugestia? Myślę, że w oparciu o takie dwa fakty. Pierwsze, 31 werset. Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra. Druga forma, jakiej Pan Jezus używa w tej swojej wypowiedzi. Mówiąc, Szymonie, Szymonie. Tak jakby słysząc to, co się dzieje, Pan Jezus od razu napomina tego, od którego wszystko się zaczęło. Kochani, gdybyśmy troszeczkę cofnęli się pamięcią wstecz do wydarzeń, które znamy z życia Pana Jezusa, to zwrócilibyśmy uwagę na to, że w podobny sposób, z wielką troską i miłością w głosie, Pan Jezus zwrócił się jeszcze do dwojga ludzi w taki sam sposób, dwakroć powtarzając ich imię, pokazując im, że to, co robiły w tym danym momencie, było niewłaściwe. Dwie osoby. Jak myślicie, jakie to były? Komu Pan Jezus powiedział, używając dwa razy jego imienia? Do kogo się zwrócił? Pamiętacie? Marto, Marto, troszczy się i kłopoczysz o wiele rzeczy, a jednego tylko trzeba. Pan Jezus jest w Betanii. Maria, Marta i Łazarz. Maria siada u jego stóp i słucha, Marta się krząta. I wtedy Marta ma pretensje i z żalem w głosie zwraca się do Pana Jezusa. Panie, nie troszczysz się o to, że ja tutaj haruję, a ta moja siostra zbija bąki i nic nie robi, kiedy dom jest pełen gości. I Pan Jezus, patrząc na nią, mówi z wielką miłością, Marto, Marto. Zwraca uwagę na to, że to, co robi w tej chwili, jest naprawdę nieważne. I druga osoba, do której Jezus zwrócił się w taki sam sposób, dwa razy powtarzając jego imię. Pamiętacie, kto to był? Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kiedy Paweł udaje się do Damaszku w celu prześladowania chrześcijan. I teraz Pan Jezus mówi, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jako pszenicę. I kiedy patrzę na te słowa, począwszy od 31 wiersza, uświadamiam sobie, że mówią o takich dwóch bardzo poważnych i ważnych sprawach. Pierwsza rzecz. Mówią o realności Bożego przeciwnika, jakim jest diabeł. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. I druga rzecz. Pan Jezus mówi o tym, co robi szatan, między innymi czym się zajmuje. Biblia wspomina często, że diabeł jest realną, rzeczywistą istotą. Chociaż współczesny człowiek ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Ale tak jak nie jest nic zaskakującego w tym, kiedy takie opinie, że nie ma diabła, wyrażają ludzie, którzy dystansują się świadomie od Boga i którzy z chrześcijaństwem, z Kościołem nie mają nic wspólnego, tak jednak staje się to smutne i bolesne wtedy, kiedy wypowiadają się w ten sposób ludzie, którzy uważają siebie za ludzi wierzących. Z tym diabłem to do końca tak nie jest wiadome. Czasami można usłyszeć. To jest takie straszenie, nie ma diabła. I muszę wam powiedzieć, że kiedy słyszę takie stwierdzenie, że szatan nie istnieje, to uświadamiam sobie, że to jest największe zwycięstwo, jakie diabeł uzyskał kiedykolwiek. Że ludzie uważają, że go nie ma. Hulaj duszo, piekła nie ma. To nie jest tylko kwestia XVIII-XIX wieku, kiedy było takie przysłowie. Diabła nie ma i diabeł nie ma nic przeciwko temu, że ludzie uważają, że go nie ma. Bo o to chodzi, żeby go zupełnie wystawić poza nawias, zmarginalizować. Jedna z niemieckich gazet na łamach swojego czasopisma przeprowadziła wśród czytelników ankietę, która zawierała tylko jedno pytanie. Czy wierzysz w realne istnienie diabła? Ponad 60% czytelników odpowiedziało nie. Myślę, że w naszym polskim, pomimo tego, że w chrześcijańskim społeczeństwie wyniki tej ankiety byłyby podobne. Na jakiej podstawie tak uważam? Wejdźcie kiedyś w internet i przy okazji jakichś strasznych wydarzeń, kataklizmów, zwróćcie uwagę na komentarze tych, którzy zapisują tam swoje myśli. I przy okazji jednej z tragedii, która się wydarzyła, popatrzyłem na te komentarze i muszę wam powiedzieć, że ostatki włosów na głowie mi się zaczęły jeżyć. Diabeł to wymysł średniowiecza. To motyw wymyślony przez Kościół i kler, a to tylko w tym celu, by zastraszyć ludzi, a przez to mieć na nich określony wpływ. Nie ma czegoś takiego jak diabeł czy jakieś tam piekło. Kto z mądrych ludzi wierzy dziś jeszcze w istnienie jakiegoś diabła? Kochani, diabeł to jest realna istota. I o tym mówi między innymi Pan Jezus, kiedy zwraca się z miłością do Piotra, mówiąc mu: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jako pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, abyś ty, gdy się kiedyś nawrócisz, i wyprzedzam już wersety, do których będę się chciał ustosunkować, abyś ty, gdy kiedyś się nawrócisz, utwierdzał swoich braci. Diabeł jest tym, który ustawicznie sprzeciwia się Bogu. Oprócz tego, że się sprzeciwia Bogu, robi wszystko, żeby ludzi odciągnąć od Boga. Bo myślę, że w takich kategoriach należy rozumieć między innymi wypowiedź Pana Jezusa w wierszu 31, żeby was przesiać jako pszenicę. Jednym ze sposobów takiego przesiewania jako pszenicę jest między innymi oskarżanie. Cały czas odnoszę się do tych dwóch punktów, od których zacząłem, mówiąc, że te słowa Jezusa nawiązują do dwóch rzeczy. Że Jezus mówi o realności diabła, a więc diabeł jako ten, który oskarża, jest nazywany w Biblii oskarżycielem. I tylko dla przypomnienia, że to oskarżenie diabelskie zawsze idzie w trzech kierunkach. Zawsze tak jest. Pierwsze, diabeł oskarża Boga przed nami. I mamy taki kapitalny przykład, jeżeli otworzymy księgę Joba, gdzie Job pisze, że szatan przyszedł, przedstawiając to bardzo plastycznie, i znajduje się przed Bożym obliczem, i kiedy Pan Bóg mówi: wróciłeś z ziemi, czy widziałeś tam ludzi, przypatrywałeś się przypadkiem Jobowi, temu bogobojnemu mężowi, a wtedy szatan zaczyna swoje oskarżenie, które idzie w tym kierunku: słuchaj, a jak ty myślisz, że on spontanicznie, że szczerze jest ci tak wdzięczny? Jest ci wdzięczny dlatego, że go obdarzyłeś błogosławieństwem, ale zabierz mu tylko to, co mu dałeś, to zobaczysz, czy nie będzie cię przeklinał. Diabeł więc oskarża praktycznie też między innymi Boga. Czytamy między innymi w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, kiedy jest Adam i Ewa i kiedy diabeł próbuje ich pociągnąć za sobą i wtedy zaczyna wytaczać potężną broń i mówi: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie, to otworzą wam się oczy i będziecie tacy jak on. Bóg jest zazdrosny. Bóg nie jest szczery, jeżeli chodzi o jego intencje. Bóg was straszy. Bóg się troszkę minął z prawdą. To oskarżenie Boga przed nami ludźmi zmienia się na przestrzeni czasu i doszło do tego, że w pewnym okresie czasu, czy od pewnego okresu czasu, Boga usadowiło się na ławie oskarżonych i Bóg jest oskarżony za wszelkie zło, które się dzieje na świecie. Dla mnie to jest dziwne, brak pewnej konsekwencji logiki, bo z jednej strony my jako ludzkość, jako ludzie wystawiliśmy Boga poza nawias swoich dziejów, mówiąc: nie wtrącaj się do tego, co się dzieje, a teraz, kiedy dzieje się coś złego, mówimy: ty jesteś temu winien. Bóg jest winien tego, że był oświęcim. Bóg jest winien tego, że jest tyle zła, niesprawiedliwości i cierpienia. Bóg jest winien tego już tak bardzo osobiście, że spotykają mnie problemy i kłopoty. I diabeł jest tym, który oskarża. Gdyby Bóg cię kochał, to by tego nie było. Gdyby Bóg naprawdę cię kochał, to by nie dopuścił do czegoś takiego w twoim życiu. Oskarżenie, które idzie w jednym kierunku, ale to oskarżenie ma ciąg dalszy. Diabeł oskarża nas przed Bogiem. O co takiego oskarża? O naszą niewierność, naszą nieszczerość. Kiedy przydarzy nam się coś, diabeł jest tym, który Bogu rzuca w twarz: no popatrz się, tak na niego liczyłeś, tak w niego inwestujesz, popatrz, co on robi. I wreszcie trzecia rzecz. To oskarżenie ma miejsce, kiedy, można powiedzieć, mamy wyrzuty sumienia, oskarża nas przed samymi sobą o nasze upadki, niespełnienie pewnych obietnic, niedotrzymanie słowa. A więc to przesiewanie można odebrać w kategoriach, tak jak powiedziałem, oskarżania, ale również w kategoriach wystawiania na próbę. I szczególnie to drugie, jeżeli chodzi o wystawienie na próbę, koresponduje z tym, co jest w wierszu 32. Kiedy Pan Jezus powiedział Piotrowi: ja prosiłem, by nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ale okazuje się, że kiedy dochodzimy do wiersza 32, zaczynają się kłopoty. To znaczy, te kłopoty zaczynają się już wtedy, jeżeli zestawimy ze sobą różne tłumaczenia Biblii. Bo oto bez względu na to, czy jest to tłumaczenie ekumeniczne, najświeższe, czy dynamiczne, czy jest to stare tłumaczenie, w oparciu o różnice tłumaczeń powstają różnice w interpretacji tego, co Pan Jezus powiedział. Bo popatrzcie, w starym tłumaczeniu i w Biblii Wujka, w Biblii Gdańskiej jest to przedstawione tak. A ty, niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich. Mało co nam ta forma mówi. Ty, niekiedy nawróciwszy się. Najnowsze ekumeniczne tłumaczenie mówi, ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Dynamiczne tłumaczenie. A kiedy się opamiętasz i powrócisz do mnie, umacniaj wiarę braci swoich. Inne tłumaczenie. A ty, gdy kiedyś wrócisz, utwierdzaj braci swoich. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu tłumaczy to tak. A ty, kiedy już ze skruchą się nawrócisz, dosłownie kiedy znowu nawrócisz się, albo odwrócisz się, albo zawrócisz, umacniaj swoich braci. Byłem ciekawy, co mówi na ten temat Biblia Tysiąclecia. I muszę wam powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo tego stwierdzenia, ty, gdy się kiedyś nawrócisz, tam nie ma. Tego tam nie ma. Natomiast wygląda to w ten sposób, że ten werset brzmi, a ja prosiłem za tobą, ty zaś ze swej strony utwierdzaj swoich braci. Kochani, i praktycznie różnice w tłumaczeniu tych słów Pana Jezusa doprowadziły teraz do podziału w gronie biblistów odnośnie interpretacji. Co Jezus miał na myśli? I tak, pewna grupa, wybaczcie, że was bombarduje takimi informacjami, ale myślę, że jest to bardzo ciekawe. Jest grupa, która twierdzi, że Piotr w ciągu całych 3 lat chodzenia za Panem Jezusem tak naprawdę nie przeżył swojego nawrócenia. A więc Jezus mówiąc, ty gdy się kiedyś nawrócisz, odwołuje się, że to co było w życiu Piotra do momentu funkcjonowania Jezusa na ziemi jest tylko pewną emocją, nie ma duchowego przeżycia, a więc Jezus mówi, ty gdy kiedyś przeżyjesz duchowe odrodzenie, konsekwencją tego będzie to, że będziesz utwierdzał swoich braci. A więc gdy przeżyjesz coś poważnego z Bogiem, nawrócisz się, wtedy utwierdzaj swoich braci. Inni sądzą, że wyraz oddany jako nawrócisz się nie może mieć aż tak mocnego znaczenia i uważają go za hebrajski sposób mówienia, rodzaj słowa dopełniającego, wyrażony przez całe określenie, jakie na przykład zostało użyte w Biblii Tysiąclecia. Ty zaś ze swojej strony utwierdzaj braci swoich. A więc punkt ciężkości nie jest położony na duchowe przeżycie Piotra, lecz na zadanie, które Jezus zlecił Piotrowi, mając niejako przedstawiając zapowiedź jego wiodącej roli w gronie uczniów. Myślę, że taka interpretacja służy czemuś, co wiąże się potem z naczelną rolą Piotra w gronie uczniów. Jeszcze inni bibliści idą dalej i stwierdzenie o nawróceniu Piotra przenoszą z jego osoby na zakres służby wobec innych, ale wtedy to tłumaczenie zupełnie inaczej wygląda, bo wtedy brzmi tak. Gdy ty nawrócisz swoich braci, utwierdzaj ich. To już w ogóle jest troszeczkę nadinterpretacja. Bo ja jako człowiek nie mogę nawrócić ludzi. Ja mogę być narzędziem w kierunku nawrócenia ludzi. Wreszcie ostatnia grupa biblistów uważa, że nawrócenie, o którym tu mowa, oznacza po prostu powstanie z upadku. I że nie musi oznaczać konieczności pierwszego nawrócenia do Boga, które ma miejsce wtedy, kiedy niewierząca osoba otwiera się na działanie Ducha Świętego. Chodzi więc raczej o powrót do Boga po okresie pewnego duchowego zastoju, odejścia czy buntu przeciwko Niemu. I kiedy patrzyłem na tych kilka różnych interpretacji, konfrontowałem to ze słowem, to muszę wam powiedzieć, że ta ostatnia interpretacja jest najbardziej odpowiednia i myślę najbliższa prawdzie. Ty, gdy wrócisz, gdy powstaniesz z upadku, czyli Pan Jezus mówił Piotrowi proroctwo. Pan Jezus powiedział Piotrowi tak, że wydarzy się coś, co miało miejsce niespełna kilka godzin później, ale również mówił o czymś, co wydarzy się po kilku następnych minionych dniach. Piotr w wielkich emocjach mówi, patrzymy na następne wersety, Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A wtedy Pan Jezus, niejako studząc jego emocje, mówi, Piotrze, zanim kur zapieje, ty się mnie 3 razy zaprzesz. Wiecie, różnie możemy traktować te słowa w wierszu 32. Jako napomnienie, jako wyrzut, jako pretensje. Ale gdy po raz kolejny przegryzałem się przez ten tekst, jeżeli tak można powiedzieć, to uświadomiłem sobie, że te słowa Pana Jezusa można odbierać zupełnie inaczej. Nie jako wytknięcie, jako wyrzut czy pretensje, bo naprawdę w tej sytuacji bardzo trudnej dla siebie, gdy Pan Jezus wiedział, co będzie, że uczniowie Go opuszczą, że uczniowie się Go zaprą, że uczniowie zwątpią w Jego zmartwychwstanie, Pan Jezus mówi do Piotra coś bardzo poszepiającego, podnoszącego na duchu. Piotrze, ty się mnie zaprzesz. Będziesz głośno płakał. Kiedy do mnie wrócisz, kiedy odwrócisz się od tego, co za niedługo zrobisz, dam ci kolejną szansę, konkretne zadanie do wypełnienia. Będziesz mógł pomagać tym, którzy przeżywać będą takie same doświadczenia i słabości jak ty. Kochani, bo prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie dopomóc drugiemu człowiekowi, dopóki sami nie znajdziemy się w jego skórze, to znaczy nie przeżyjemy tą samą sytuację jak on. Prosty wniosek. Nie jestem w stanie wejść w myśli kogoś, kto stracił bliską osobę, dopóki ja sam nie przeżyję tego samego. Bo wtedy wiem, jakie myśli mi towarzyszą. Wtedy wiem, że bardzo często trudno jest się poskładać i takie mówienie, weź się w garść, nic nie daje. A więc jeżeli ja sam znajdę się w takiej samej sytuacji, dopiero wtedy, mogąc zrozumieć kogoś, mogę wypowiedzieć właściwą pociechę. Kochani, o Panu Jezusie czytamy w ten sposób. A że sam przeszedł przez próby i cierpienie, tak jak to było czytane w tekście, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. W sensie kuszenia, w sensie przesiewania. Pan Jezus przechodził przez próby. A przechodząc przez próby, doskonale wiedział, jak się wtedy zachował i na tej podstawie mógł komuś radzić nam, co robić z pokuszeniami albo wtedy, kiedy jesteśmy próbowani. W życiu wierzącego człowieka zdarzają się nieraz upadki czy odejścia, prawda? Nasze życie zawsze jest tak na takiej wysokiej linii? Zawsze jest wszystko w porządku? Zawsze jesteś blisko Boga? Mamy chwilę załamania i zwątpienia. Momenty, kiedy mamy wszystkiego dosyć i tak naprawdę jesteśmy przeświadczeni o tym, że nie powinniśmy, albo przynajmniej na jakiś czas powinniśmy dać sobie spokój z Bogiem, zaangażowaniem dla Niego. Wydaje mi się, że wielu z was albo niektórzy rozumieją, o co chodzi. Może jesteś na tym etapie, że masz za sobą jakieś konkretne przeżycia z Bogiem, ale teraz jesteś na pustyni duchowej i towarzyszą czy myśli, że dobrze byłoby dać sobie spokój z Bogiem. Przynajmniej na jakiś czas. Nie na zawsze, na jakiś czas. Piotr też miał chwilę załamania. Był czas, kiedy jako pierwszy z uczniów zdobył się na poważne wyznanie. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Był czas, że jako pierwszy uczniów zdobył się na wyznanie, kiedy Pan Jezus pytał, za kogo wy mnie uważacie? Ludzie cedzili swoje słowa, a Piotr powiedział bardzo jednoznacznie, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale po ukrzyżowaniu był tym, który jako pierwszy zakomunikował uczniom, daję sobie spokój. Nie wiem jak wy, ale daję sobie spokój. Gdyby tylko na tym się skończyło, ale okazuje się, jeżeli popatrzymy do 21 rozdziału Ewangelii Jana, że Piotr jako ten, który jest autorytetem w gronie uczniów, narzuca swoją postawą to, co inni mają robić. Kiedy czytamy, powiedział do nich Szymon Piotr, a był to Tomasz, Natanael, Jakub, Jan i jeszcze dwóch innych. Idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. Czas dać sobie spokój z bawieniem się byciem uczniem. Czas dać sobie z tym spokój. To się skończyło. Było pięknie, ładne. Nie do końca żeśmy to zrozumieli, ale koniec. Dajemy sobie spokój. Piotr jest tym, który był zawsze pierwszy. I w tym pozytywnym, negatywnym sensie. Miał niesamowity wpływ, ale w tym momencie mówi, czas dać sobie spokój. I uczniowie robią to samo. A więc Pan Jezus zapowiedział to, co się stanie. Zwracając się do Niego. Szymonie, Szymonie. Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jako pszenicę. Ale ty, gdy się kiedyś nawrócisz, w sensie, gdy wstaniesz z powrotem z kolan, gdy wrócisz z powrotem do mnie, gdy to, co najgorsze, będziesz miał za sobą w oparciu o doświadczenie, które wyciągniesz, będziesz mógł utwierdzać swoich braci. I z tym nastawieniem Pan Jezus idzie nad brzeg Morza Tyberiackiego, żeby zadać Szymonowi jedno pytanie. I trzykroć stawia to pytanie. Szymonie, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I potem kontynuacja. Paś owieczki moje. Czym to jest? Nawiązaniem do tego, że Szymon sobie przypomina, że Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powiedział mu, utwierdzaj braci swoich. A więc Szymonie, pomimo tego, co zrobiłeś, Ja mam w stosunku do Ciebie konkretny plan, mam wizję i pomimo tej słabości chcę Cię prosić, żebyś wrócił z powrotem i zaczął robić to, do czego będziesz przeznaczony. Kochani, to jest niesamowite, że ta propozycja jest jak najbardziej aktualna. Że Pan Bóg chce się posługiwać tym, którzy Go zawiedli. Ile razy tak było, żeśmy Pana zawiedli? A pomimo tego Pan Bóg chce się nami posłużyć. I kochani, to jest niesamowite, że zawsze istnieje możliwość powrotu. Rzeczą niepojętą dla mnie jest, że tym, który proponuje powrót, tym jest Pan Jezus. To jest dla mnie niepojęte. Że pomimo tego, że zdarzyło nam się w życiu kiedyś albo teraz coś niekoniecznie pozytywnego, za co się wstydzimy, to Jezus jest tym, który nas zachęca. Nie na tej zasadzie, że pierw sam sobie dojdź do porządku ze sobą, a potem się zastanowimy. Nie. Jezus jest tym, który komunikuje. Kochani, jak jest w życiu, kiedy między nami, czy to w małżeństwie, czy w jakichś innych relacjach, jest coś niewłaściwe. I teraz tak, my czujemy się dziwnie, bo jesteśmy przekonani o swojej winie, natomiast nie wiemy, jak to zostanie przyjęte przez inną stronę, jeżeli przyznalibyśmy się do tego. Ale jest zupełnie inaczej, jeżeli otrzymujemy pewien sygnał od tej drugiej strony, że jest czas, żeby wszystko uregulować, żeby wszystko wróciło do normy. Diabeł jest tym, któremu zależy na tym, ażeby wbijać nam do głowy przeświadczenie, że dla Boga jesteśmy spaleni po tym, cośmy zrobili. Ile razy zdarzało ci się już wracać? Ile razy zdarzało ci się już Boga przepraszać za to, co zrobiłeś? No człowieku, no jak myślisz, no ile razy Pan Bóg może ci przebaczać? Daj sobie już spokój, bo Bóg dał sobie z tobą już spokój. Drodzy, jeżeli popatrzę na Pana Jezusa, kiedy Piotr przychodzi do Niego w innej sytuacji i stawia Mu pytanie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu? Czy aż 7 razy? Nie będę wnikał w szczegóły, kiedyś to dokładnie omawiałem odnośnie tych różnych szkół rabinicznych, odnośnie tego przebaczania. Czy aż 7 razy? No to była bardzo duża jakaś ilość, bo rabini mówili 3-4 razy, góra. A Pan Jezus mówi nie 7 razy, 70 razy 7, czyli zawsze. I teraz, jeżeli Pan Jezus mówi Piotrowi, przebaczaj zawsze, to tę maksymę stosuje do siebie, czyli Bóg jest tym, który zawsze przebacza. Ale musimy uświadomić sobie, że przebaczy mi zawsze wtedy, kiedy ja Go proszę o przebaczenie, kiedy wyznaję i kiedy żałuję. To jest warunek Bożego przebaczenia. Jezus więc stale zachęca do powrotu. Nas też. Ja nie wiem, w jakim punkcie duchowego życia każdy z was się znajduje. Ja nie wiem, czy masz dobrą relację z Bogiem. Ja nie wiem, czy spędzasz wiele czasu na to, żeby poznawać Boga poprzez czytanie słowa czy modlitwę. Ja nie wiem, czy żyjesz tylko tym, co kiedyś przeżywałeś z Bogiem i odcinasz kupony od tego, co kiedyś było. Ja nie wiem, ale wiem tylko tyle, że bez względu na to, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu duchowym się znajdujemy, Pan Jezus jest tym, który zawsze nas zachęca do powrotu, jeżeli żeśmy odeszli. Albo do przyjścia po raz pierwszy do Niego, albo do kolejnego z kolei powrotu. Na czym polegało w takim razie to utwierdzanie przez Piotra? Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, a więc dochodzimy do wniosku, że nie chodziło o pierwsze nawrócenie, nie chodziło o grę słów, nie chodziło o to, że ty będziesz ludzi nawracał, ale chodziło o to, że ty, kiedy wrócisz, czyli powrócisz do mnie, utwierdzaj swoich braci. Na czym więc polegało to utwierdzanie? Najlepiej byłoby, jakbyśmy przeczytali sobie dwa listy Piotra. Bo tam mamy praktyczną wykładnię tego, na czym polegało utwierdzanie braci przez Piotra. Chcę przeczytać tylko na koniec kilka wersetów z pierwszego i z drugiego Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Chrystusa, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Drugi rozdział. On grzechy nasze sam na ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróż dusz waszych. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale choćbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszych. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Jeszcze jeden werset. Błogosławieni jesteście, jeżeli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch chwały spoczywa na was. Kilka fragmentów. Przeczytajcie w domu pierwszy i drugi list Piotra. Kontynuacja tego, co Pan Jezus powiedział. Jeżeli chodzi o zapis, jeżeli chodzi o nauczanie, Piotr był tym, w różny sposób opisuje to Sienkiewicz, w różny sposób to opisują inni pisarze, ale Piotr jest tym, który wedle tradycji ponosi konsekwencje i zostaje ukrzyżowany, jak tradycja mówi, głową na dół. Nie tak jak Chrystus, ale głową na dół. Nie chcę wchodzić w tradycję teraz, ale wiem tylko jedno, że pomimo kryzysu, który Piotr miał, Pan Jezus z niego nie rezygnował, ale odwoływał się do obietnicy, którą mu powiedział i zachęcał go do tego, ażeby wykorzystywał pewne posłannictwo, które mu powierzył. Kochani, patrząc na ten tekst, już na koniec, uświadamiam sobie, że te same słowa, które Pan Jezus skierował do Piotra, odnoszą się do każdego z nas. Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, bo są pośród nas tacy, którzy jeszcze nawrócenia nie przeżyli, utwierdzaj swoich braci. Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, w kontekście powrotu, jeżeli chodzi o zażegnanie duchowego kryzysu, może masz powody twoje ludzkie, żeby się na Boga pogniewać. Ale jeżeli pozwolisz Panu Bogu popatrzeć na to z Jego perspektywy, to dojdziesz do wniosku, że to nie są powody tak duże, żeby się na Boga pogniewać. A więc jeżeli wrócisz do mnie, jeżeli znowu zaczniesz ze mną relację, utwierdzaj swoich braci. To jest poselstwo dla nas. W jaki sposób mamy w oparciu o swoje własne doświadczenie utwierdzać? Dzielić się z innymi tym, kim Bóg dla nas jest. A jeżeli mamy za sobą jakiś kryzys, mówić o tym, miałem to doświadczenie i mówić, jak mnie Pan Bóg z tego wyciągnął. Mówić, jak złą, gorzką rzeczą w Bożych oczach jest grzech. Ostrzegać, by nie igrać z pokuszeniem. Przestrzegać przed brakiem kontaktu z Bogiem, zaniedbywanie modlitwy czy czytanie słowa. A jeżeli ktoś upada, wiemy o tym, pójść do Niego i powiedzieć, jest droga powrotu. Pan Bóg jest Bogiem nowych początków. Kochani, bo tylko powrót i bycie blisko Pana daje nam mądrość i mandat do tego, abyśmy utwierdzali siebie nawzajem. I tego serdecznie wam i sobie samemu życzę. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, ja Tobie dziękuję, chociaż niekoniecznie do końca rozumiem, dlaczego ponosisz to ryzyko, że chcesz posługiwać się ludźmi, którzy nieraz Ciebie zawiedli albo zawodzą. Kiedy uświadamiam sobie, jak wiele razy ja Ciebie zawodziłem, jak myśmy Ciebie zawodzili. A pomimo tego, Panie, Ty nas zachęcasz do powrotu, i do tego, żeby mieć wpływ na innych, utwierdzać ich, mówić o tym, kim Ty jesteś i jakie cuda czynisz w życiu. Dziękujemy Ci, że Twoi ludzie, których wybrałeś sobie jako 12, to byli tacy ludzie jak my, którzy mieli swoje słabości, swoje załamania, swoje zwątpienia. Ale w oparciu o to, jak z tego wychodzili, chcesz nas uczyć, że tylko Ty możesz być takim rozwiązaniem i tylko z Tobą możemy mieć nowy początek i że tylko z Tobą możemy spełnić mandat, który nam kładziesz, oddziaływanie na innych. Dziękujemy za Twoje napomnienie, Panie. Dziękujemy za to, że być może niejednego z nas wzywałeś z powrotem do siebie, do powrotu, byśmy wrócili. Dziękujemy za Twoją wielką miłość, Panie. Dziękujemy za Twoją obecność, za siebie nawzajem, jak tu jesteśmy. I powierzamy w Twoje ręce nas, kiedy będziemy rozchodzić się do domów. Chcemy Cię prosić o tydzień, który się zaczyna. Prosimy Cię o nasze domy, nasze rodziny. Panie, o tych, których nie ma pośród nas. Tych, którzy są w szpitalach, którzy są chorzy. Tych, którzy są zasmuceni śmiercią może bliskich osób. Prosimy, byś pocieszył tak szczególnie. Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy obchodzą swoje jubileusze, urodzin. Dziękując za życie, które prowadzili do tej pory, też chcemy ich polecać w Twoje ręce. W Twoje ręce też polecamy, Panie, i powrót zespołu z Wrocławia po